NPO Radio 1. Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kiescommissie in Venezuela heeft de huidige president Maduro uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Daarmee zou de autoritaire leider kunnen beginnen aan zijn derde termijn van 6 jaar. De oppositie stelt dat er met de uitslagen is gefraudeerd en dat Maduro eigenlijk een nederlaag heeft geleden. Op verschillende plekken in het land zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de uitslag. Andere landen willen dat Venezuela transparant is over het tellen van de stemmen. De VS noemt de uitslag ongeloofwaardig. In Engeland zijn 2 kinderen omgekomen bij een steekpartij in een kidsclub. 9 andere kinderen raakten gewond. 6 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden en een mes in beslag genomen. In het bagageruim van een touringcar heeft de marechaussee 3 Soedanezen aangetroffen. Dat gebeurde afgelopen weekend bij Eersel. De bus was onderweg van Manchester naar Polen. De buschauffeur verklaarde dat er mogelijk in Calais mensen in zijn bus waren geklommen. Hij hoorde toen gebonk in het bagageruim. De nieuwe Britse Labour-regering zegt dat de vorige regering voor 26 miljard euro in de boeken had staan zonder bijbehorende dekking. De minister van Financiën zei in het Lagere Huis dat de conservatieven de miljarden hadden begroot, maar verborgen hielden dat er geen inkomsten tegenover stonden. Ze kondigde aan dat Labour infraprojecten en de energietoeslag voor gepensioneerden gaat schrappen. Verder beloofde ze de belastingen voor werkenden niet te verhogen, zoals de BTW en de bijdrage aan sociale zekerheid. Een man uit Vaals heeft een bijzondere erfenis gekregen. Hij krijgt het huis dat hij huurde van een vrouw die pas geleden is overleden. De man had het huis 4 jaar geleden na een scheiding moeten verkopen aan de vrouw. Maar hij mocht als huurder erin blijven zitten. De vrouw had laten vastleggen in haar testament dat de man zijn huis terug zou krijgen als ze kwam te overlijden. Tegen Omroep L1 zegt de man dat het voelt alsof hij de loterij heeft gewonnen en dat hij de vrouw van 87 nog graag had willen bedanken. En dan naar de Olympische Spelen in Parijs. Tellengriek Spoor heeft in het tennistoernooi niet kunnen stunten tegen Carlos Alcaraz. Hij boog in 2 sets voor de nummer 3 van de wereld. Tafeltennister Brit Eerland heeft in het tafeltennistoernooi de kwartfinale bereikt. Ze leek geen kans meer te hebben tegen de Tsjechische Hanna Matelova, maar Ierland wist toch te winnen. Net als de Nederlandse hockeysters, die hebben hun 2e wedstrijd gewonnen. Tegen Duitsland werd het 2-1. En verder hebben de Nederlandse waterpolosters hun 2e groepswedstrijd gewonnen. China werd met 15-11 verslagen. Het weer vanavond en vannacht zijn de brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon met in de middag wat wolken. Het wordt 26 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Ster. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 70%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Ik ontvang alarmerende berichten uit Zuid-Frankrijk. Je hebt al blaren op je tenen als je 25 meter naar het zwembad moet lopen omdat de slippers te heet worden. Omdat ze binnenkort in Zweden, Finland en Noorwegen ook gewoon wijn kunnen verbouwen, is de keus straks gelukkig niet moeilijk meer. Goedenavond en welkom bij dit oog op de maandag, waarin het eerste lijk uit de kast kukelt in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de nieuwe Labour-regering lieten de Tories een gat van 26 miljard euro achter in de staatskas. En dus kondigt de minister van Financiën bezuinigingen aan. En wie is Faisal Taghi, de 23-jarige gearresteerde zoon van Ridouan Taghi, die levenslang kreeg in het Marengo-proces? Faisal werd vandaag voorgeleid. Na nicht Mary schreef nu ook neef Fred een boek over zijn familie, die van oom Donald. Trump dus. Dat en nog iets meer in dit oog dat verrassend genoeg begint met de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 29 juli. Ik baalde als een stekker. Burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, baalt dus dat het kabinet het torentje langer open wil houden. Hij is namelijk voor één ding bang. Dat de mensen en middelen in gevaar komen. En ook mijn eigen mensen, de brandweermensen, in gevaar komen als de boer dan in de hens vliegt. En dat is volgens Van Zanen al langer een probleem. Ik ga over de brandveiligheid van de mensen en ook de mensen van de algemene zaken. En dit is geen nieuws. 14 jaar geleden was het ook al zo. En het is nu dan ook echt klaar, zegt hij. Dus kom op, regel het, los het op. Alles afwegende zeg ik, ja, nu is het mooi geweest. En dus moet het torentje binnen een maand leeg zijn, anders volgt er wekelijks een boete van een ton. It is with great sadness today I'm here to advise that two children have died as a result of the injuries sustained in this morning's knife attack. Ja, bij een steekpartij in het Engelse Southport zijn twee jonge kinderen om het leven gekomen. Een jongen van 17 werd in een nabijgelopen dorp als verdachte aangehouden. A 17-year-old male from Banks in Lancashire is being taken to a police station where he will be interviewed by detectives. Zes kinderen en twee volwassenen verkeren nog in kritieke toestand. Frits Goldschmeding, de oprichter van uitzendconcern Randstad, is overleden. Hij is toch een icoon van het Nederlands bedrijfsleven. Rond 1960 heeft hij het fundament gelegd van Randstad Uitzendbureau. Wat dan in de jaren 90 eigenlijk heel populair is geworden door de flexibilisering van die arbeidsmarkt. Goldschmeding begon zijn uitzendbureau met een studievriend. Ze waren de eerste in Nederland. Ik zeg, joh, waarom beginnen wij geen uitzendbureau? En ze zei, ja, dat doen we. Toen zijn we s'nachts om 2 uur foldertjes gaan schrijven. 4 dagen later belt iemand voor een secretaresse in 4 talen. Frits Goldschmeding werd 90 jaar oud. Veel boeren zitten door de natte zomer met volle mestputten. Het mestprobleem is echt groot en dat wordt nog groter. Er is veel aanbod op de markt en weinig vraag, helaas. Door de natte weilanden kunnen boeren weinig mest zelf gebruiken. We proberen zoveel mogelijk mensen te helpen, maar op dit moment gaan wel onze vaste leveranciers gaan wel op dit moment wel voor. Ja. Dus zou het exporteren van mest naar het buitenland een oplossing kunnen zijn? Er zijn echt hele grote gebieden, niet eens zo heel ver weg, waar een enorm de schaarste is aan dierlijke mest. Maar om meer te kunnen exporteren moeten de regels voor de bewerking van mest aangepast worden. Ik denk dat een mix van maatregelen het beste is en dat we niet zo eenkennig moeten zijn in of-of, maar eerder in en-en moeten denken. Minister Wiersma van Landbouw laat in september meer weten over wat volgens haar haalbaar is. Een verhuurster van woningen in Limburg tenslotte heeft als erfenis al haar huizen nagelaten aan de huurders. Het is heel mooi dat, dat ze dit geschonken heeft. En niet alleen aan mij, maar ook naar alle andere huurders. En eigenlijk mogen er nog veel meer mooiere mensen zijn dan alleen deze mevrouw natuurlijk. En deze huurder had haar graag nog willen bedanken. Dat had ik wel graag willen doen, maar ja, dat gaat helaas niet. Maar het is wel fijn om te weten dat er zo'n lieve mensen zijn natuurlijk. Dit was Nieuws Vandaag in de Media. Ja, en dit ook. 9 Latijns-Amerikaanse landen eisen een spoedvergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OAS, na het uitroepen van de verkiezingsoverwinning voor president Nicolas Maduro in Venezuela. De landen, waaronder Argentinië en Peru, zeggen ernstig bezorgd te zijn over de officiële uitslag. Volgens die officiële resultaten won Maduro de presidentsverkiezingen zondag met ruim 51% van de stemmen. Maar de oppositie stelt dat 70% van de stemmen naar oppositiekandidaat Edmundo González zijn gegaan. Goedenavond, correspondent Zuid-Amerika Nina Jurna. Goedenavond. Je bent in Venezuela op dit moment. Hoe reageert de oppositie op de officiële uitslag? Nou, zij erkennen dat niet. Zij zeggen, hun kandidaat, president van Venezuela, is inderdaad met 70% van de stemmen volgens hun. Zij gaan ook zo meteen een persconferentie geven. Ze hebben van heel veel bureaus hebben zij van maar iets van 40%, terwijl volgens de Venezolaanse wet... Nina, ik ga je even onderbreken, want de lijn is te slecht. We gaan het even opnieuw proberen en ondertussen gaan wij u vertellen wat er in de krant van morgen staat, want die is gelezen door Michel Koenen. In NRC waarschuwt een anonieme ME-leider dat het risico op een kort lontje bij zijn mensen groter wordt. De mobiele eenheid moet de afgelopen jaren veel vaker optreden dan vroeger. En dat gaat ten koste van de mentale gezondheid, staat in de krant. De ME-commandant wil niet met zijn naam in NRC om bedreigingen te voorkomen. Niet iedereen zal blij zijn met de beslissingen die ik neem tijdens de protesten, zegt hij. Mogelijk geven ME'ers af en toe een klap te veel door de hoeveelheid inzetten en het gebrek aan rust. Ziekenhuizen gaan de strijd aan met zelfstandige behandelcentra, staat in het AD. Voor patiënten die een planbare operatie, zoals een nieuwe knie- of liesbreuk, moeten ondergaan, richten ze eigen specialistische klinieken op. Zo draaien ze genoeg omzet en kunnen patiënten sneller terecht. Het is de nieuwste trend in ziekenhuisland, schrijft de krant. Klinieken die onder de vlag van het hospitaal zorg bieden die niet acuut is. Veelal kunnen patiënten er binnen 10 dagen terecht voor een intake en mogen ze meebeslissen over wanneer ze onder het mes gaan. De Volkskrant schrijft dat de buitenwereld van China steeds minder mag weten over het land. China is een data-eiland geworden, staat boven het artikel. Met tal van maatregelen is de toegang tot data beperkt voor buitenlanders. Steeds meer gegevens worden gevoelig verklaard. Onderzoekers merken de gevolgen. Je krijgt een situatie waarin feiten moeilijker te vinden zijn. De Chinese overheid heeft databanken en archieven voor buitenlanders afgesloten en ontmoedigt het delen van informatie met buitenlanders op grond van nationale veiligheid. Tijdens een zomervakantie zijn veel kinderen en jongeren in België te vinden op een zomerkamp. Daar sluiten ze vriendschappen voor het leven, valt te lezen in Trouw. Wie deze zomerweken op treinstations in België komt, zal de grote groepen jongeren ongetwijfeld tegen het lijf lopen. Herkenbaar aan uniformen met gekleurde emblemen en hun kampeeruitrusting. En juli is de piekmaand van de zomerkampen. De jongeren sluiten er volgens de krant dus vriendschappen die soms hun heel leven meegaan en ontmoeten er niet zelden hun liefdespartner. Daarbij zorgt het voor een sterke binding met de geboortestreek. In de Telegraaf aandacht voor de opvallende aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima deze Olympische Spelen. De een vindt het overdreven, de ander smult ervan. Voor de Olympiërs is hun fanatieke aanwezigheid in ieder geval de kers op de taart. De reacties van de koninklijke familie zijn authentiek en oprecht, stelt een imagodeskundige in de krant. Willem-Alexander is altijd mega enthousiast geweest als het gaat om sport en de Olympische Spelen. Dat was al in de tijd dat hij nog prins was. Destijds heeft hij zich nooit ingehouden. En dat doet hij nu ook niet, zegt ze. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. En ik ga nog even proberen of onze verbinding met Nina Jurna in Latijns-Amerika, te weten Venezuela, nu iets beter is. Daar wordt de verkiezingsoverwinning van president Nicolas Maduro op de twist door de oppositie. Nina, ben je er weer? Ik ben er weer. Ja, en nu kan ik je ook verstaan. Dat scheelt enorm. Mijn vraag was net, hoe reageert die oppositie zo in de loop van de dag op die officiële uitslag die ze dus niet accepteren? Nee, zij zeggen duidelijk dat hun kandidaat de verkiezingen heeft gewonnen. Zij eisen ook dat onafhankelijke waarnemers uit het buitenland toegang krijgen tot de resultaten, om die dan te controleren. Ze zeggen zelf dat ze maar 40% van de uitslag in handen hebben. Mm-hmm. En dus heel veel resultaten van kieslokalen niet gekregen hebben. Dus zij betwijfelen dit. Ze zeggen dat er gefraudeerd is. En zij geven ook later vanavond nog een persconferentie. En wat hebben ze voor aanwijzingen voor die fraude? Nou, volgens de Venezolaanse wet is het zo dat getuigen na sluiting van de stembureaus mogen komen kijken om te tellen. En daar waren ook mensen voor geaccrediteerd. En die kregen vervolgens geen toestemming. Die werden eigenlijk weggejaagd bij die stembureaus. En de site van de kiesraad lag echt heel lang stil. Nog steeds eigenlijk. Die is uit de lucht. En het duurde ook heel lang voordat er überhaupt een uitslag was. Om 6 uur lokale tijd gingen de stemlokalen dicht. En 6 uur later kwam er een uitslag uit het niets. Dus ja, ze hebben dus zelf, de oppositie, maar van 40% van de stemlokalen hebben zij dus resultaten gezien. Dus zij zeggen van, er klopt iets niet, het is niet transparant. En ja, ook als je kijkt naar in aanloop naar de verkiezingen, de peilingen die werden gegeven, de exit poll op de dag zelf, daar wees eigenlijk steeds uit dat deze oppositiekandidaat van hunzelf, hè, Edmundo González, dat die zou winnen. Ja. Ja, en die verwachtingen waren ook hoog gespannen. Er werd zelfs al een beetje feest gevierd gisteravond, zag ik in Venezuela, door mensen die op deze González gestemd hadden en heel erg hopen dat het einde van het tijdperk Maduro was. Hoe is de sfeer nu in het land? Nou, ik ben vandaag op straat geweest en het was eerst heel stil en een beetje een onwerkelijke situatie dat je af en toe wat mensen zag, maar eigenlijk ook geen openbaar vervoer reed, niks. En toen op een gegeven moment begonnen mensen in de wijken met potten op potten en pannen te slaan. Dat is dus echt het protest hier in Latijns-Amerika. Dat zag je ook tijdens COVID, als mensen het er niet mee eens zijn. Dat nu ook veel potten en pannen. En op een gegeven moment begonnen mensen uit de wijken ook in groepen naar het centrum te lopen. En toen werd het heel grillig. En in die situatie zitten we nu. We weten ook niet hoe dat zich verder ontwikkelt. Ondertussen heeft Maduro een speech gegeven, een van zijn bekende retorische speeches, waarin hij de revolutie dan weer ophemelt en zegt dat het land gered is van fascisten en van het imperialisme. En vooral voor eigen parochie, want daar zitten dan allemaal aanhangers van zijn partij die dan luid applaudisseren. Maar ondertussen hebben dus veel Latijns-Amerikaanse landen hebben ook aangegeven dat ze het er ook niet mee eens zijn, dat ze transparantie eisen, dat ze ook willen zien wat de resultaten zijn. En ook de VN heeft aangegeven dat ze ook de resultaten willen zien. Hè, dus dat zal de komende tijd ook nog wel echt een thema blijven, dat het buitenland om opheldering vraagt. Ja. En dat Maduro steeds verder geïsoleerd raakt eigenlijk. Ja, spannend ook wat daar in het land zelf verder gebeurt. Dankjewel, Nina Jurna. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat. Je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen. Stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, dat ik mocht denken. Door mijn haren ging en zei, Abel was dat met Onderweg. Een verborgen tekort van 22 miljard pond, bijna 26 miljard euro. Zo groot is het gat dat de vorige conservatieve regering van Groot-Brittannië heeft achtergelaten. Dat is althans de mededeling van de nieuwe Labour-regering, de minister van Financiën vandaag, die daarmee ook een grote bezuinigingsoperatie aankondigde. Bij mij in de studio, voormalig correspondent voor NRC, Hieke Jippes. Goedenavond, Hieke. Hallo, Chris. Ja, ik zeg een verborgen tekort, maar ja, hoe verborgen was het? Hoe verrassend was deze aankondiging, nog geen maand na het aantreden van de nieuwe regering? Nou, zo verschrikkelijk verrassend was het niet, want het was heel duidelijk dat al lang voordat Rishi Sunak, de leider van de conservatieven, de verkiezingen van 4 juli aankondigde, dat allerlei economen en fiscalisten al zeiden, wie er ook de aankomende verkiezingen wint, die erven in feite een hele ongunstige economische toestand. Er is gewoon heel weinig geld. Mm. En dat zal betekenen dat wie er ook aan de macht komt, de keuze heeft tussen of belastingen verhogen of nog meer geld lenen of bezuinigen op de openbare dienstverlening. En Rachel Reeves, de nieuwe minister van Financiën namens Labour, ja, die zegt nu dat ze enorm is overvallen door het verschrikkelijke gat wat ze in de begroting zo opeens heeft gevonden. En dat ze wel gedwongen wordt tot bezuinigen. Hmm. Ja. De conservatieve, de laatste conservatieve minister van Financiën, die laat dat niet op zich zitten. Die zegt, luister, ze was precies op de hoogte van alles wat er aan de hand was. Dat er een tekort was, dat was bekend. En het enige waarmee ze bezig is te doen, is op dit moment alvast de geesten rijp maken voor iets wat Labour beloofd heeft niet te zullen doen in zijn campagne, namelijk belastingverhogingen invoeren eind oktober. Ja. Wanneer er een begroting wordt gepresenteerd. En wie van die twee heeft er gelijk? Ze hebben allebei een beetje gelijk. Ik begrijp dat het Institute of Fiscal Studies, die zeggen, die wijzen dus op die voorspellingen voor de verkiezingen, hè, over de slechte economische toestand. Maar die zeggen, ze heeft in zoverre wel gelijk dat het feit dat de conservatieve regering 6,4 miljard, geloof ik, heeft uitgegeven aan het beteugelen van de immigratie, wat dus niet gelukt is. Het Rwanda-plan onder andere. Ja, dat kostte geloof ik een paar ton per teruggestuurde migrant. Ja, vier migranten die als vrijwilliger zijn gegaan, dat heeft 700.000 pond gekost, ja, geloof ik. Ja. Nou, dat is inderdaad een onvoorziene uitgave, zou je kunnen zeggen. Maar onvoorziene uitgave, oké, die zijn er altijd. Maar is het echt zo dat de Tories onverantwoord veel geld hebben uitgegeven zonder dat daar dekking voor was? Of? Nou, de Tories zullen wijzen op het feit opnieuw, hè, dat ze 400 miljard hebben uitgegeven aan COVID. Dat ze tegenvallers hebben gehad door de oorlog in Oekraïne. En meer van dat soort zaken. Maar die zullen Hunt, de vorige minister van Financiën namens de conservatieven, houdt vol dat hij verantwoord beleid heeft gevoerd. Dat Rachel Reeves nog enkele weken geleden op het ministerie van Financiën alle cijfers voor zich gelegd heeft gekregen. En die zegt dat die het schandalig vindt dat ze op deze manier misbruik maakt van haar positie. Oké, dat is het politieke spel. Maar wat gaat de Brit ervan merken? Want vermoedelijk heeft de conservatieve ex-minister gelijk dat hiermee een voorschot op bezuiniging wordt genomen. Dat liet Reeves ook wel doorschemen. Wat zijn ze van plan? Nou, ze hebben in de Labour heeft dus de reputatie van hogere belastingen dan de conservatieven zouden heffen. Ja. He, de conservatieven roepen altijd, Labour gaat van uw zuur verdiende geld, gaan zij hun hobbyprojecten uitvoeren. Ja. Om dat tegen te gaan, heeft Keir Starmer, de Labour-leider, de nieuwe premier, in de campagne steeds gezegd, we garanderen dat we geen belastingen gaan verhogen. Althans, niet de inkomstenbelasting en ook niet de BTW. Hmm. Nou, wat Rachel Reeves vanmiddag heeft. Dus iedereen ging zich driftig afvragen hoe die dan wel de cijfers rond zou krijgen. Nou, daar moesten we op wachten tot ze een duidelijker beeld hadden. En Rachel Reeves heeft daar dus vanmiddag een voorschot opgenomen. En die heeft al alvast een aantal, het stoppen van een aantal hele grote infrastructuurprojecten aangegeven. De al jaren betwiste tunnel die er zou moeten komen onder Stonehenge. Hè? Ja. World Heritage Site gaat weer eens een keer niet door in plaats van wel. Maar tegelijkertijd is er AOW'ers voor zover niet op een minimum inkomen, die krijgen ook voortaan hun speciale wintersubsidie voor verwarming in hun huis niet langer. Hmm. Maar wat ze wel gaat doen, en dat is natuurlijk een keus, Labour gaat belasting of salarisverhogingen doorvoeren voor allerlei mensen die in dienst van de staat zijn. En je weet, de Britse gezondheidszorg ligt totaal op zijn rug. Ja. Onder andere door conflicten ook met artsen die vinden dat ze niet voldoende betaald krijgen. Grote stakingen geweest. Zijn jaren stakingen geweest. En waar ze heeft nu toegezegd 5,5, rond de 5,5% belasting salarisverhoging voor die ambtenaren. Ook voor militair personeel, ook voor gevangenispersoneel, voor de politie. En ze heeft voor met name junior doctors, dus artsen in opleiding ja, die al 12 keer gestaakt hebben in de afgelopen anderhalf jaar, waardoor de wachtlijsten voor het bezoeken van een ziekenhuis nog langer worden. En 7 miljoen mensen minstens op een afspraak wachten. Dat ze die een salarisverhoging gaat toekennen van 22% over twee jaar. Dat is niet mis. Maar hoe gaan ze dat doen? Ik bedoel, gaan ze dan die financiële problemen wel oplossen? Nou ja, dit is dus een keuze. Dit zal ergens anders vandaan moeten komen. En inderdaad, elk departement heeft al aangezegd gekregen van haar dat ze met een stofkam door een uitgave moet gaan. En ze hoopt dat daar dan ook nog eens een keer 3 miljard mee terugkomt. En verder, ja, Labour zet, net als de vorige regering, is het wachtwoord economische groei. Maar ja, de vraag is natuurlijk, als je infrastructuurprojecten gaat torpederen, ja, dan is de economische groei ligt dan ook niet heel erg voor de hand. Nee. Even nog iets anders tot slot. Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld om Rishi Sunak op te volgen bij de conservatieven. Zaten daar voor jou verrassende namen bij? Nee, er was één naam bij die zich niet als kandidaat heeft aangemeld, terwijl dat wel verwacht werd. De strijdvaardige Suella Braverman, die uiterst rechts, maar die komt waarschijnlijk, loopt die over naar de Reform Party van Nigel Farage. Daar is grote speculatie over. Maar er zijn 6 kandidaten die zich hebben gemeld. De meeste neigen naar rechts van het midden. Een enkeling behoort tot de zogeheten Nation Tory-factie. Die 6 gaan het onder elkaar uitvechten. Eerst mogen hun collega-parlementariërs zeggen wat ze van hen vinden. De bedoeling is dan dat op de partijconferentie van de Conservatieve Partij begin oktober er een zogeheten beauty contest voor de leden komt. Okay. En dat er dan uiteindelijk 2 overblijven, waarover de leden van de Conservatieve Partij schriftelijk geballoteerd worden. En welke mis gaat er winnen, denk jij? Ja, er zijn veel missen inderdaad bij. De naam van Cammy Badenoch, de huidige minister van Huisvesting, wordt veel genoemd. En wat zegt dat dan over de partij? Dat zegt over de partij dat die iets toch naar rechts gaat uitwijken, wat volgens vele waarnemers een heilloze koers is. Heilloze koers. Nou, dankjewel, Ike Jippes. Graag gedaan. Tearing down the pieces. Dazzled Kid was dat, Embrace. Afgelopen vrijdag werd Faisal Taghi, de 23-jarige zoon van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, hij werd in dat proces tot levenslang veroordeeld, door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland. En vandaag werd Faisal Taghi voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die verlengde zijn voorarrest met 2 weken, zo meldde het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Goedenavond, Giel Timmermans, misdaadjournalist van het Algemeen Dagblad. Goedenavond. Is dat een verrassende ontwikkeling, dat het voorarrest van Faisal Taghi verlengd werd? Nee, ik denk dat het eerder een formaliteit is. Wat je ziet is dat Faisal Taghi natuurlijk uitgeleverd is vanuit Dubai. Dat heeft heel lang geduurd. Dan zou het heel raar zijn als hij hier meteen weer op straat zou staan. Dus nee, ik denk dat iedereen had verwacht dat zijn voorarrest zou worden verlengd met het maximale aantal van 14 dagen. Ja. Wie is Faisal Taghi? Nou ja, hij is in ieder geval de zoon van Ridouan Taghi. Ja. 23 jaar oud. En eigenlijk weten wij, privé gezien, weten wij eigenlijk niet zo heel erg veel van Faisal. We weten dat hij is opgegroeid in Nederland. Geboren in 2000 in Nieuwegein. Maar het grootste deel van zijn leven heeft hij eigenlijk in het buitenland gewoond. Dus de dik 10 jaar buiten de Nederlandse landsgrenzen heeft hij gewoond. En met name in Dubai. Ja. En wat we vooral weten natuurlijk is zijn link met zijn vermeende link, moet ik zeggen. Met de misdaad. En dat de opsporingsdiensten hem een beetje zien als, nou ja, soort van de opvolger van zijn vader. Of in ieder geval op het moment dat Ridouan Taghi zijn vader in de gevangenis terechtkwam. Ja, dat zijn zoon Faisal een deel van de taken zou hebben overgenomen. Ja, nog heel even voordat we daar verder over gaan praten. Ik las dat een van zijn bijnamen Genie is. Weten we daar iets over? Want ik las ook dat hij bijvoorbeeld gestudeerd heeft in Dubai. Wat zou hij gestudeerd hebben? En is het inderdaad een genie? Ik weet ook niet of die naam daar nou precies mee te maken heeft. Nee, maar het is in ieder geval zo dat hij inderdaad het verhaal gaat dat hij gestudeerd heeft in Dubai. Dat een intelligente jongen zou zijn. En inderdaad, hij zou de bijnaam Genie of G, alleen maar de letter G, hebben. Maar hij heeft ook een andere bijnaam, Poetin. Dus ja, zeg het maar. Ja, nou, ik zeg daar even niks over. Hoeveel invloed en macht heeft hij binnen die organisatie? Je had het er net over. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de opvolger van zijn vader binnen die organisatie. Wat weten we daarover? Nou, de vraag is natuurlijk of hij zelf heel erg veel macht heeft. Of dat hij macht heeft omdat hij nu eenmaal de zoon is van. Dus wat je op een gegeven moment ziet gebeuren. In 2019 wordt Ridouan Taghi vastgezet. En komt hij terecht in een gevangenis in Nederland. In de zwaar bewaakte EBI-gevangenis in Vught. En op dat moment zou, nou ja, Faisal Taghi eigenlijk naar voren zijn geschoven. Maar ook deels nog steeds worden aangestuurd door zijn vader Ridouan Taghi vanuit de gevangenis, waarbij hij van zijn vader eigenlijk opdrachten kreeg. En dat weten we omdat er een politieonderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij op een gegeven moment achterhaald is dat er vanuit die EBI dat Ridouan Taghi erin slaagde om berichten de gevangenis uit te smokkelen. En dat deed hij via zijn neef, een advocaat. Mm-hmm. Dus zij zaten met z'n tweetjes in de advocatenruimte te praten en via die weg kon hij boodschappen doorgeven. En die boodschappen waren met name gericht aan zijn oudste zoon. Ja, dat waren ook briefjes die tegen het glas gehouden werden. Hè? Dat hebben ze gewoon, dat heeft de politie bekeken. Met camerabeelden zagen ze inderdaad dat dat tegen het glas werd doorgespeeld. Ja. Ja. Ik begreep dat er ook heel veel versleutelde berichten zijn gevonden die ook wijzen op betrokkenheid van deze Faisal Taghi. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste bewijsmateriaal zal zijn. In die periode, dan hebben we het dus over 2021. Ja. Dan is er een versleutelde telefoondienst, genaamd Sky, die in de onderwereld heel erg populair is. En ze dachten dat zij allemaal ongezien met elkaar zouden kunnen communiceren. Maar wat blijkt, de politie is erin geslaagd om die telefoondienst te kraken. En vervolgens van al die criminelen, daarvan de chats en de telefoonberichten te ontcijferen. En dat zou ook in het geval van Faisal Taghi zijn geweest. En een van de dingen die daarbij naar voren komt, dat weten we al een beetje, is dat er op een gegeven moment een moment is dat waarschijnlijk zijn vader dus een bericht de gevangenis uit laat smokkelen, dat gericht is aan Faisal Taghi, waarbij die eigenlijk Faisal de opdracht zou hebben gegeven: ik heb nog geld te goed van een zakenpartner, dat is een Italiaanse mafioso, Imperiale is zijn naam. Mm-hmm. En Faisal kreeg eigenlijk de opdracht om dat geld te gaan innen. En dan zie je vervolgens allerlei telefoonberichten op en neer gaan, zeggen de opsporingsdiensten, tussen Faisal Taghi en die zakenpartner van zijn vader, waarbij er uiteindelijk ook 2,5 miljoen verdeeld over 3 ladingen vanuit Italië naar Nederland is gekomen. Dus daarin zie je ook een beetje welke rol hij heeft. Ja. Namelijk het financiële gedeelte regelen van de organisatie van zijn vader. Ja, en die rol binnen die organisatie is niet alleen van de laatste jaren sinds zijn vader in de gevangenis zat. Want er was ook iets met een platenlabel, hè, al een paar jaar geleden. Ja, dat is eigenlijk de eerste zaak waar hij in opduikt. En dan is hij eigenlijk nog pas 15 jaar oud. Er is inderdaad een platenlabel, El Chapo Productions heet dat. Dat zit in Amsterdam en had onder andere rappers als... Ja. Ja, El Chapo natuurlijk, de Mexicaanse drugsbaas. Maar dat label had onder andere rappers onder contract staan, zoals Boef en dergelijke. En uit berichten zou blijken, die de opsporingsdiensten hebben, dat Faisal... deels dat platenlabel aanstuurde. Hmm. Samen met een jonge broertje en ook met zijn vader. Later is datzelfde platenlabel is verdacht van witwassen, van drugsgeld. Of Faisal Taghi daar zelf ook een rol heeft gespeeld, dat is een tweede. Maar het is in ieder geval zo dat hij bij dat dubieuze platenlabel betrokken was. Oké, maar goed. Wat jij nu beschrijft, hè, hiervan zeg je ook al van ja, we weten niet of die zelf witgewassen heeft. Het andere is toch een beetje een dienstje uitvoeren, zorgen dat het geld van de een naar de ander gaat. Hoe sterk is de zaak, denk je, van het OM tegen deze Faisal Taghi? Ja, we hebben heel erg slecht inzicht in wat er nou precies aan telefoonberichten ligt. En als je die telefoonberichten hebt, dan moet je ook kunnen aantonen dat die gebruikersnaam die gebruikt wordt, die bijnaam, dat ook daadwerkelijk Faisal Taghi is. Maar tegelijkertijd, en dan ga ik even terug naar die zaak waarbij er berichten de gevangenis uit werden gesmokkeld. Daar ging het ook niet alleen maar over financiële zaken of investeringen, maar het ging ook over een mogelijke ontsnappingspoging. Waarbij de vader, Ridwan Taghi, uit de gevangenis zou moeten worden geholpen. Hmm. En daar hadden ze verschillende methodes voor bedacht. Bijvoorbeeld het inzetten van Navy SEALs, dus extra goed getrainde militairen. Yeah. En een plan B, of een plan C eigenlijk, was dat misschien wel medewerkers van de EBI zouden moeten worden ontvoerd, gegijzeld, om uiteindelijk onder druk Ridwan Taghi vrij te laten. En ook die berichten, die zouden via Faisal Taghi gegaan zijn, zeggen de opsporingsdiensten. Oké. Okay. Zijn vader werd ook opgepakt in Dubai. Denk je dat ze daar veel met elkaar in contact stonden? Nou, we weten wel een beetje van berichten dat zij ook vaak uit elkaar leefden. Dat Ridwan Taghi ook vaak niet bij zijn familie was. Hè. Dat is ook wel in berichten waar zijn vrouw dan blijkbaar iets over zegt. Dus ik denk dat er hele delen in het leven zijn geweest waarbij zij niet bij elkaar waren. Nee, nu zitten ze allebei in EBI, in Vught, die extra beveiligde gevangenis. Maar ik neem aan dat ze daar ook niet koffie kunnen drinken met elkaar. Nee, dat lijkt mij ook. En dat is natuurlijk ook wel, daar is ook kritiek op vandaag. Nu blijkt dat ze inderdaad allebei in de EBI zitten. Dat neemt bepaalde risico's met zich mee. En ik denk wel dat in dit geval er bijvoorbeeld gezorgd dat zij in ieder geval niet bij elkaar op dezelfde afdeling zitten. Dat zal strikt gescheiden zijn, want dat wil je natuurlijk kost wat kost voorkomen. Maar zelfs als ze gescheiden van elkaar zijn, maar wel in hetzelfde gebouw zitten, dan nog vraag je af, in hoeverre is dat dan goed van elkaar gescheiden? Oké, hartelijk dank voor je uitleg, Giel Timmermans, misdaadjournalist van het Algemeen Dagblad. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, where are you gonna run to now? I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? Ah, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Willy DeVille, Mink voor Vrienden met Hey Joe. Morgen verschijnt er een nieuw boek over de familie Trump. All in the Family, The Trumps and How We Got This Way. Geschreven door een neef van de voormalige president van de Verenigde Staten, Fred Trump. Amerika-correspondent voor diverse media, Michiel Vos, heeft het al gelezen. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Chris. Ja, voor de context, om te beginnen, hoe groot is die familie van oom Donald eigenlijk? Ja, de familie van oom Donald is best groot. Er zitten meerdere ooms, tantes, neven, nichten in. Donald is zelf natuurlijk meerdere keer getrouwd met meerdere kinderen uit eigen huwelijk, uit meerdere huwelijken. En dan zijn er dus neven en nichten die al dan niet in de loop der tijd boeken hebben gepubliceerd over hun beroemde oom Donald. Ja, en dit nieuwste boek van neef Fred dus. Wat voor nieuwe dingen ben je daarin tegengekomen over de familie Trump? Ja, het is eerlijk gezegd een beetje meer van hetzelfde met een nieuw sausje. Dus het is het verhaal van zijn oom. Hij is de zoon van de broer van Donald Trump. De oudere broer die al lang geleden is overleden, in de jaren 80. Een beetje treurige broer was dat, hè? Treurige broer, veel te veel alcohol. Hij had het imperium van de vader, de oervader Fred Trump, moeten overnemen. Maar dat werd dus de jongere Donald Trump. Nou, dat is allemaal heel vervelend natuurlijk. Zijn zus, de zus van de huidige auteur, Mary, heeft ook een boek geschreven over Donald Trump. Dat was een negatief boek in 2020. En dit is dus een tweede, ook weer negatief boek over de voormalig president. En ja, het is, laten we zeggen, de harde kant, de venijnige kant, de vijandige kant van Donald Trump wordt benadrukt. De grote vraag, of één van de grote vragen is, naar aanleiding van anekdotes in het boek, is Donald Trump nu eigenlijk een racist, ja of nee? Hij noemt een paar keer, althans in dit boek, woorden die je echt als witte man en witte vrouw niet kan gebruiken ten opzichte van African Americans, van zwarte Amerikanen. Dat is een vraag. Het N-woord, hè? Het N-woord, ja, dat wordt, daar zitten een paar scènes in dit boek die heel venijnig zijn en waarin Donald Trump, ja, volgens mij als een racist naar voren komt. Dat wordt niet zwart op wit aangetoond, maar het wordt wel anekdotisch zo verteld. En dan heb je een boek wat natuurlijk kritisch is over Donald Trump. Ja, en deze Fred Trump, Fred C. Trump III trouwens, om hem van de vader van Donald Trump, die ook Fred heette, en zijn eigen vader te onderscheiden. Die heeft ook zo zijn eigen persoonlijke geschiedenis nog, hè, met oom Donald. Ja, dat komt omdat deze Fred Trump III een zoon heeft die intellectueel en lichamelijk gehandicapt is. Hmm. En dat die vergt veel, laten we zeggen, zorg, gezondheidszorg. En daarvoor is een familiepotje. En eens in de zoveel tijd is dat familiepotje bijna leeg. En dan gaat deze Fred Trump III onder andere naar zijn beroemde oom om te vragen, kan dat potje worden aangevuld met geld, met familiegeld? En dan zegt die oom Donald tot twee keer toe, ja, kijk, dat is allemaal prima, maar dat kind van jou, dat herkent jou toch eigenlijk niet? Waarom laat je dat kind niet gewoon sterven? En dan kom je zelf naar Florida, verhuis je naar het zuiden, en dat is toch eigenlijk veel beter, veel makkelijker. En dat is, ja, dat zijn natuurlijk schrijnende anekdotes. En dat is een beetje de reden, deze anekdotes, voor deze man om dit boek te schrijven, zodat hij kan laten zien, luister, ik heb een reden, hè, om dit boek te schrijven, omdat ik zo kan opstaan voor andere mensen die ook dit soort hulp nodig hebben en die misschien ook aanlopen tegen dit soort familieuitingen. Van wat heb je eigenlijk aan zo'n familielid dat alleen maar in een rolstoel zit of alleen maar in een zorgziekenhuis zit, et cetera. Ja, en wat is dan het beeld van de familie? Want ja, de pijn die hier allemaal achter zit is natuurlijk dat deze kinderen onterfd zijn eigenlijk door... Ja. Weer Donald en zijn kinderen. Dat is al een heel lang sluimerende familievete. Dus ja, is het verhaal uiteindelijk, gaat het alleen maar over geld? Niet alleen maar over geld. Het gaat over geld en bloed op zijn Trumps. En dan wordt er gezegd door deze Fred Trump, de auteur, ja, we doen naar buiten toe alsof bloed altijd voorgaat, dat de familie er altijd is voor elkaar en dat we elkaar niet afvallen. Maar uiteindelijk gaat bloed in deze familie maar zover. Als er geld bij komt kijken, dan neemt geld opeens de overhand. En dat was ook in het geval van de erfenis van de oervader Fred, hè, dus de vader van Donald Trump, die moest worden verdeeld. En deze twee kinderen, Mary en Fred III, kregen daarvan geen deel, omdat hun vader weer, het is allemaal heel ingewikkeld, zich een beetje tegen de familie had gekeerd. En dan zie je dus vetus, ruzie. Het wordt een beetje neergezet, de familie, dat zit ook een beetje in de titel natuurlijk, als een slangenkuil, waarin iedereen wordt bevochten, onheus wordt bejegend, ook op familiebijeenkomsten. Terwijl ze naar buiten toe natuurlijk het beeld neerzetten van een familie die er altijd voor elkaar is en die allemaal Donald Trump steunt. Natuurlijk. Ja, ja, en zelfs vorige week op de conventie nog is die door zijn eigen kinderen en kleinkinderen neergezet als een ontzettend liefhebbende vader en grootvader. Vooral dat laatste, de grootvader, de kleinkinderen. Hè, van onder andere Jared Kushner en Ivanka waren er, om dat te benadrukken. En Trump als de familieman, hè, als een man die een moordaanslag heeft overleefd, als een soort heilige werd binnengehaald binnen de Republikeinse Partij en ook nog eens een fantastisch familieman was. Ja, dit boek, net als dat boek van de zuster van deze auteur, ja, schijnt daar een heel ander licht op. Het is een soort bekvechtende, achter de schermen, twistende familie die elkaar alleen maar om geld achter elkaar zit. Ja, we weten niet precies natuurlijk waar de waarheid ligt, maar goed, dat is wel het beeld wat hier wordt geschetst. En zo'n opmerking over die gehandicapte zoon, die komt dan bijvoorbeeld het feit dat Trump in de vorige campagne, de vorige keer, een gehandicapte journalist belachelijk heeft gemaakt. Zo'n opmerking, het N-woord. Er is ook wel eens gezegd dat er zelfs bandopnames zou zijn. Dat hij dat gebruikt bij The Apprentice, dat televisieprogramma van hem. Wat betekent dat nu die het moet opnemen tegen een zwarte vrouw? Ja, dat is natuurlijk de vraag die heel Amerika zich nu stelt. Het is één ding als je dat allemaal gebruikt en je neemt het op tegen een 81 jaar oude katholieke witte man uit Pennsylvania genaamd Joe Biden. Het is heel wat anders als je het moet opnemen tegen een machtige zwarte vrouw, vicepresident en nu de kandidaat Kamala Harris. Het wordt allemaal in een ander licht gezet. Stel nou dat dit boek en andere uitlatingen en misschien die tape waar jij op wijst, hè, bij The Apprentice, waar die het N-woord zou hebben gebruikt op de set of bij de redactie. Hmm. Als dat allemaal het beeld bevestigt dat Trump eigenlijk een beetje, zoals Kamala Harris probeert nu aan te tonen, weird is. Dat het gewoon een gekke man is. Die bijvoorbeeld ook een beetje racistisch is. Of misschien wel helemaal racistisch. Of zelfs zijn eigen neefjes en nichtjes eigenlijk het leven niet gunt omdat ze te duur zouden zijn in het onderhoud. Dat zou gebruikt kunnen worden in de verkiezingen. Maar niet alleen dat, het zou het hele beeld kunnen veranderen van de man tijdens deze verkiezingen. Ik denk het niet, maar het valt wel, wat dat betreft, valt het boek wel weer in een, markante periode. We staan 3 maanden voor de verkiezingen. Ja. Dat boek van zijn zus, Mary, dat heeft redelijk wat stof op toen waar je vorige keer. Gaat dat met dit boek ook gebeuren, denk je? Ik denk minder. Zij was toen de eerste die echt zo'n beetje openheid van zaken gaf vanuit de familie, van binnenuit. Je moet altijd wel even erbij zeggen, het is altijd maar de vraag hoeveel deze neven en nichten echt contact hebben gehad in de afgelopen 10, 20 jaar met Donald Trump. Dat is altijd maar een beetje de vraag. Er zitten dan foto's, ook in dit boek, hè, waarin beide dan het Witte Huis bezoeken tijdens het presidentschap van Donald Trump. Maar goed, de familie is groot. Dat wil niet meteen zeggen dat ze bij hem op schoot zaten. Dat boek deed inderdaad veel stof opwaaien. Dat werd ook een bestseller. Zij kwam veel op televisie. Deze man lijkt wat minder rap van de tong gesneden. Hij praat wat minder makkelijk, denk ik. Ik denk ook dat misschien op een of andere manier, ja, er staan nieuwe dingen in. Maar aan de andere kant, we weten ook wel een beetje dit soort gedrag van Donald Trump. Het valt in een verhaallijn die we al een beetje kennen. Het is niet meer nieuw, echt. Oké, goed. Nou, we gaan het afwachten wat deze Fred teweeg gaat brengen in de strijd van zijn oom. Dankjewel, Michiel Vos. Geen dank. Het is 11:55. Nee, ja, haha, het is toch Pieter van de Hogeband. Oh, kijk, Edwin Dommeland heeft hier de oefening van de leven gekund. Hij staat. Nederland heeft Olympisch goud, ongelooflijk. De Olympische Spelen, vanavond. Met Kemal Rijken, historicus en politicoloog. Hij praat ons geregeld bij over het Koningshuis. Want het oog heeft tijdens deze Olympische Spelen een serie, daar hebben we vaker last van, met onze vaste gasten die vertellen over hun favoriete Olympische sport. En de wedstrijden waar ze voor thuis blijven. Goedenavond, Kemal. Goedenavond. En welke sport heeft jouw hart? Roeien. En waarom? Ja, ik ben zelf roeier. Ik heb in het verleden heel fanatiek geroeid. En sinds een aantal jaar ben ik weer terug in de sport. Okay. En het heeft altijd een plekje in mijn hart gehad. En ja, ik kijk dus altijd met veel belangstelling naar de roeisport op de Olympische Spelen. Ja, je hebt zelfs een column in het Nationale Roeiblad dat volkomen toepasselijk Roei heet. Ja. Roei, ja. Ja, en je column heet Rijken in Roeiland. Wat beschrijf je daar allemaal in? Nou, ik ben na 23 jaar uit de roeisport geweest te zijn, ben ik drie jaar geleden weer teruggekomen. Ja. En het grappige is dat in al die tijd is het roeien best wel veranderd. Dus voor mij om terug te komen in de roeisport actief dan, ja, dat was een beetje science fiction. De technieken zijn veranderd, de spullen, de materialen. Hm. En die verandering en die beleving die ik nu als amateurroeier heb, die beschrijf ik in mijn column. Okay. En dat is één keer in de twee maanden. En dan, dan kun je lezen wat ik allemaal meemaak op het water. Ja. En waarom ben je er zo lang uit geweest? Had je niet genoeg talent? Nee, ik had wel, denk ik, talent. Alleen ik vond het studentenroeien niet zo leuk. Ik vond dat iets te corporaal. Het paste niet zo bij me. Dus ik heb een andere afslag genomen. Ja, want je was het gebral zat, of? Nee, dus was ik niet zozeer zat. Het was gewoon eerder dat je komt, dat is een vrij technisch verhaal, maar je komt van, zoals het heet, een algemene vereniging. Ja. In het studentenroeien en dan ga je daar een beetje snuffelen. En ja, dan moet je dat wel liggen. Dan moet je dat wel leuk vinden. En dat vond ik dus niet zo leuk. Maar ik vond de sport nog leuk. Ja. Maar ik heb toen andere keuzes gemaakt. Ja, oké. Okay. Maar en hoe goed was je voordat je ermee stopte? Want je zegt, ik had wel talent. Bij de jeugd heb ik op zich wel wedstrijden geroeid. En ik was ooit een keer derde van Nederland op de bosbaan bij de jeugd, regio roeien. Okay. Dus ik was wel goed bezig. Oké, okay. en je bent nu weer zij ingestroomd, zullen we maar zeggen. Waar roei je? Ja, ik roei bij Willem III in Amsterdam. Dat is een van de grootste roeiverenigingen van Nederland. We hebben ongeveer 1000 leden. En bij Willem III kun je in alle soorten en maten roeien wat je maar wil. Oké, okay. En dat is op de Amstel, hè, geloof ik? Ja, ja. Ja, dus je kan blind naar Ouderkerk roeien? Zo'n beetje wel, ja. Als ik in mijn bootje stap, ik ken eigenlijk het parcours wel. Want als we roeien, Chris, we roeien altijd achteruit. Hè? Ja. Dus je kijkt wel om je heen, hoor. Maar als je ik kijk altijd enorm uit, hoor, als ik in mijn bootje zit en er komen roeiers aan. Want ik denk, ze zien me niet. Ja, dat moet je ook doen, maar je moet geen golven maken, Chris. Nee, als doe ik ook doet, niet. Dat vinden we heel vervelend. Ik ben heel voorzichtig. Ik doe altijd heel Maar waar het op neerkomt is, je roeit dus achteruit. Dus hoe beter je het parcours kent, hoe beter dat is. Dus dat, ja, ik kan zo'n beetje wel dromen. Ik ken alle bomen. Kijk, 6 kilometer heen en terug. Ja. Hé, hey, en dan die intrigerende vraag. Want je ziet natuurlijk altijd die sterke armen van die roeiers, hè, en het trekken aan de riemen. Maar waar zit de kracht? In de armen of in de benen? Nee, het zit in je benen. Kijk, je roeit op met je bankje en je trapt uit. En die uittrap, daar zit de kracht in. En in feite, de rest wat je dan doet, is als je uitgetrapt bent, dan komt een stukje rug en dan pas komen je armen. En je armen strek je ook snel weer om in balans te blijven. En dat is in feite de roeihaal. En dat is een tegendraadse haal, want je zou gewend zijn om eerst je armen te gebruiken. Dat ben je als mens gewend. Maar wij gebruiken eerst onze benen. Okay. En in de benen, daar zit de kracht. Kijk, en nou weet daar ik kom je mee vooruit. Dat er zoiets als een roeihaal bestaat. Dat is toch voor mij weer nieuw. Wie ga je volgen of wie volg je op de Olympische Spelen? Nou, ik volg ze bijna allemaal in die zin dat het zijn gewoon allemaal stuk voor stuk hele goede roeiers. En dan zeg ik niet om diplomatiek te zijn, maar ze zijn ook echt de wereldtop. Nederland behoort tot de top 3 van de wereld, samen met Engeland en Amerika. We hebben echt toproeiers en al die roeiers kunnen in principe een prijs halen met de Olympische Spelen. We hebben wel een aantal toppers waarvan we denken dat ze ook echt een medaille hoogstwaarschijnlijk gaan winnen. En ja, er zijn ook een aantal roeiers bij, een aantal boten, zeg maar, die kans maken op een medaille. Dus in principe is het allemaal top wat er gebeurt vanuit Nederland op het roeigebied, op de Spelen, zeker. Caroline Florijn morgen in de skiff in de kwartfinale. Gaat ze de finale halen, denk je? Ja, waarschijnlijk wel. Caroline is de dochter van Ronald Florijn. Ja. Heeft 2 keer goud gewonnen, haar vader, in Seoul en later in Atlanta. Caroline is een skiff-roeier, dus die roeit in haar eentje. En die is ongeslagen tot nu toe. Dus die heeft bijna alles gewonnen. Dus het moet heel raar gaan, wil zij geen gouden medaille winnen. Maar aan de andere kant is dan natuurlijk ook de druk heel erg hoog. Ja. Want iedereen kijkt naar haar. Okay. En, dus dat wordt wel, wel spannend. En het mag ook wel, want het is huilen met de pit op tot nu toe. Dankjewel, Kemal. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried de Jong. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. Samen succesvol boekhouden. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1.